saps, el gerani ha florit a casa meva. Saps, saps que cada matí l'amor es lleva. Saps, les llàgrimes al temps les arrossega. Saps, després de l'hivern neix la primavera. Saps, ha perdut la teva olor i no recordo ni el color d'aquells ulls que tant em varen mirar quan el meu cos lligaves amb les teves mans i jo era un infant quan et sentia a prop en arribar la nit i em feia patir. Saps, ja torno a riure amb qualsevol cosa. Saps, avui els teus records no em fan cap nosa. Saps, ha perdut la teva olor i no recordo ni el color d'aquells ulls que tant em van.